Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın. Evet, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili epeydir hem medyada hem de çeşitli çevrelerde dönen bu işte ittifak olacak mı Cumhuriyet Halk Partisi, Quo Vadis, nereye soruları da var, nereye gidiyorsun. Bunun üzerinde birazcık bugünkü yazında bitmeyen yazını da bunun üzerine ayırmışsın. İstersen bunun üzerinden biraz konuşalım. Olur tabii, nereden başlayalım? Fransız devrimine götürmek gibi bir ilginç Wallerstein'in galiba şeyi, evet, evet. Yazısı. Oradan başlanabilir belki. Hani Wallerstein diye okunuyor. Ben de bu Alman kökenli isimleri hep Almanca telaffuz etmeyi tercih ediyorum. Wallerstein. Wallerstein. Tamam. Onların nasıl tercih ettiğini her zaman tam bilemiyorum. Yani bir kısmı belki İngilizce okunuşunu, telaffuzunu tercih ediyordur. İşte Spielberg gibi falan. Neyse, Wallerstein. Niye Fransız devrimine gittim? Niye Wallerstein'in yorumunu aldım? Sorusu sorulabilir. Yani bir köşe yazısında bütün bunları ayrıntılı anlatmanın imkanı olmadığını herkes takdir eder sanırım. Ama Türkiye'de hani illa bir burjuva demokratik devrimi çağrışımı yapar bu benzetme. Çok fazla haksız bir benzetme olacağını düşünmüyorum. Yani Türkiye'deki dönüşümü bir parça ya da epeyce bir parça oraya benzetmenin bir sakıncası olmadığını düşünüyorum ben. Gerçi yıllardır bu tezi işliyorum. Söylediğim şu: Türkiye'nin otoriter modernleşmesinde demokratikleşmeye doğru en büyük kırılma noktası 1999 Aralık ayıdır sembolik olarak. Yani Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik adaylığının onaylandığı tarihtir. O tarihten sonra geri dönüşün imkansızlaştığı bir patika, bir yol açılmıştır kanısındayım ve bunu söylediğim zamanlarda henüz dönüşüm bu kadar mesafe almamıştı. Türkiye'de büyük bir dönüşümün, yani bu otoriter modernleşme dediğimiz vesayet kurumlarıyla, siyasi alanın daraltılmasıyla tanımlayabileceğimiz proje gerçekten ilk defa bu tarihten itibaren kökten bir sorgulama alanına girdi diye düşünüyorum. Bu durumda önemli şeyler değişecekti. Yani ordunun sistem içindeki konumu, vesayet ilişkileri, sınıfların konumlanması falan, bunların hepsinde önemli değişimler olması kaçınılmazdı gibi geliyor. Ve tabii bu gerçek karşısında, bu değişim değişimin kaçınılmazlığı gerçeği karşısında hangi aktör hangi tutumu takınacak, o önemliydi. Siyasi kimliklerin belirlenmesinde çok kritik bir noktaydı. Hatta en önemli nokta haline gelmişti. Dönüp tabii İdris Küçük Ömer'e de atıf yapabiliriz burada ama evet. Ben İdris Küçük Ömer'den daha hani evrensel tarihsel bir şema olduğunu düşündüğüm için Wallerstein'ın bu tahlilini aldım. O tarihten sonra aslında epeyce şey oldu ama ondan önce de olmuştu. Yani CHP durup dururken bu tartışmaların içine girmedi. 1980'lerin sonlarından itibaren Özal'la başlayan ve büyük ölçüde ekonomi alanıyla sınırlı kalan bazı hamleler var. Yani dünya pazarına entegre olması için Türkiye'nin neoliberal iktisat politikalarının gereklerine uydurulması çabaları vardı. Bunlar da epeyce şey değiştirdi ama siyasal dönüşüm başka bir olaydır. Daha doğrusu burada asıl şimdi sonuçlarını gördüğümüz şey siyasal dönüşümdür. Önemli değişimin beklendiği an, beklenmesi gerektiği an aslında duvarın çöktüğü, yani Doğu Blok'un ortadan kalktığı, Soğuk Savaş'ın sona erdiği andır. O tarihten sonra Türkiye'de de bir dönüşüm olması bekleniyordu. Çünkü iki önemli şey oldu eski NATO üyesi ülkelerde ve Doğu Blok ülkelerinde. Dünyaya da etkileri oldu bunun. Doğu Blok ülkelerinde otoriter yönetimler çöktü. Şimdi buna real sosyalist diyebiliriz, başka bir şey diyebiliriz ama tartıştığımız mesele bakımından otoriter nitelikleri baskın olan, daha ki onları belirleyen özelliğin otoriterlik olduğu sistemlerdi bunlar. Dolayısıyla otoriterlik dünyada da ciddi bir darbeydi. Hani elbette tarihin sonu değildi bu ama otoriterliğin büyük ölçüde meşruluğunu kaybettiği bir döneme girmiştik. Burada ufak bir parantez açabilir miyim? Yani Wallerstein'dan bahsettik. Onun analizi, Fransız devrimi ve sonuçlarıyla ilgili olarak analizi. Senin de özetlediğin gibi yazıda. Yani bütün toplumsal sınıflarda bu yeni değişim, yenileşme ve dönüşüm olgusunun artık normal bir siyasi olay olduğu fikrinin kabul edilmesi, kimi karşı çıkıyor, kimi reddediyor, kimi şaşkınlıkla, kimi de destekliyor, kimi karşı diyor ama kimse habersiz kalmadı diyor diye özetliyorsun. O zaman da tabii şok etkisi de, siyasi dönüşümün kaçınılmazlığını fark etmekte bir şok etkisi yarattı diye özetlemiş. Evet, şimdi bunu Türkiye'ye... Hemen uyarlayayım aslında çok fazla uzatmadan. Wallerstein şöyle diyor. Bu büyük ideolojiler, yani üç tane büyük ideoloji bunlar. Biri muhafazakarlık, biri liberallik, biri de sosyalistlik. Yani muhafazakarlık, liberalizm ve sosyalizm. Bunların ortaya çıkışının temelinde, temellerinden biri en azından, önemli bir temeli değişim karşısında takınılacak tutum ile ilgili değerlendirmelerdir. Diyor ki muhafazakarlar ilk tepkiyi gösterenler oldular. Yani bu nedir falan diye, işte bu kadar dönüşüm olmaz, eskiyi korumamız lazım falan. Ama onlar da değişimin kaçınılmazlığını gördükçe bunu... Tamam ama nasıl yavaşlatabiliriz? Yani olabildiğince yavaş ve ne kadar çok az değişirse o kadar iyi şeklinde yaklaştılar. Liberaller evet buna bir el atmalıyız ama öyle çok fazla hızlandırmanın da gereği yok. Zaten tarih akıyor. Biz bunun düzenlemesi işiyle biraz daha fazla ilgilenmeliyiz. Sadece akışına bırakmak değil, az bir müdahaleyle yönetmek gibi bir tutum takılıyorlar. Sosyalistler ise bunu hızlandıralım bir an önce. İşte nereye kadar giderse biz kendimiz yapalım. Hiç ne öyle kontrollü dönüşüm ne de akışına bırakmak falan. Hızlandıralım. Diyor ki bu konumlar belirledi büyük ölçüde siyasi kimlikleri. Türkiye'ye geldik. Büyük bir dönüşüm ihtiyacı hissediliyor. Bu belli ve bunun 90'ların başından itibaren ortaya çıktığı da açık. O zaman kim ne tutum takındı hatırlarız tabii. 90'larda TÜSİAD'ın yani demokrasi ve demokratikleşme raporları vardı. Evet, rahmetli dostumuz Bülent Tanör'ün de. Yani pek çok insan da katkıda bulundu. Katkıda bulundu evet. Sonuçta TÜSİAD aslında liberal bir konum takındı bu şemaya göre. Fakat bu dönüşümün ilerlemesinin doğurabileceği sonuçları kendileri açısından vahim bulan restorasyoncu dediğin özellikle eski rejimin sahipleri yani ordu ve onun etrafında kümelenen siyasal çevreler, toplumsal kesimler. Bunlar restorasyonculuk işine girişler. Bir de böyle bir tutum var. Yani eski rejimi 30'ların rejimini geri getirmek dahil tam bir gerici proje takip ettiler. Ancien rejim. Ancien rejim gerçekten. Ama tabii bu onların kaygılarını arttıran bir de İslam'ın yükselişiyle Refah Partisi'nin o dönemde önemli oy alması ve tabii Kürt siyasi hareketinin de sürekli güçlenmesi ya da varlığını koruyup ilerlemesi. Bunlar çok tedirgin etti. Bu tedirginlik Refah yolla doğruğa çıktı ve malum 28 Şubat geldi. Evet. İşte ondan sonra dananın kuyruğu koptu. Bunlar ellerinden geleni yaptılar ama beceremediler. Tabii o dönem 28 Şubat'ın siyasal savunusunu CHP yaptı. CHP, ansiyen rejimin korunması ya da geri getirilmesi için her şeyi yaptı siyaseten. Yani bugün sıralamaya kalksak pek çok örnek verebiliriz. Evet, önemli bir hatırlatma da var yazında. 28 Şubat'ın ilk tasarlayıcılarının gözünde 1000 yıl sürmesi bekleniyordu. Çevik birindi. Yani. Onun değil midir? Yani. Evet. Şimdi CHP bu rolü açıkça oynadı. Oynaması için de her şey yapıldı aslında. Yani Baykal 28 Şubat projesidir bana sorarsanız. Ve partinin tam anlamıyla kontrol altına alınması, tek ses haline getirilmesi için her şeyi yaptı. Tüzük değişiklikleri, üyelik kayıtlarının yeniden düzenlenmesi, her şey yapıldı. Hiçbir itiraza, hiçbir muhalefete yer bırakmayacak bir düzenleme yapıldı CHP'de. CHP burada muhafazakar falan değil, restorasyoncu, gerici bir partiydi değişim karşısında. Bu değişimin yeri de hani demokratikleşme, yani kritik sorunların çözülmesinde demokratik yöntemdi. Dönüşüm oraya doğru olacaktı. Belliydi bu Kürt sorunudur, laiklik ya da din-devlet ilişkileri, Alevilerin talepleri, kritik ve vesayet meselesi. Bunlar en kritik sorunlardı. Dönüşüm bu eksende, bu sorunlar ekseninde işliyordu. Çatışma da bu sorunlar ekseninde derinleşiyordu. Şimdi tabii bundan sonra AKP çıktı. AKP'nin 2002 seçimlerine giderken hangi seçim beyannamesiyle ve hangi programla gittiğini hatırlamak gerekiyor. Çok açık ve net Avrupa Birliği taraftarlığı, reformların en üst düzeyde yapılması, yani Avrupa Birliği normlarına harfiyen uyum şeklinde ilan ettiler bunu. Ondan önceki hükümet de DSP, MHP ana hükümetiydi. Onlar bile değişimin kaçınılmazlığını fark ettikleri için önemli reformlara imza attılar. Bakın Öcalan'ın idamını engelleyen kararın altında Bahçeli'nin imzası olduğunu bugün zaten biliyoruz. Herkes de bunu konuşuyor. Ana dilde, pardon, farklı lehçelerde çıkmıştı o sabah. Hani yayın falan da bu tamam kısıtlı işte bilmem ne falan ama bu hükümet döneminde çıktı 3. uyum yasasıyla 2002'de. Şimdi ama bunlar çok böyle sürekli sancılarla, iç krizlerle yapılabiliyordu. Hükümet uyumsuzdu falan ama toplumda da büyük bir destek vardı Avrupa Birliği projesine. %78'lere varıyordu o zaman kamuoyu yoklamalarında. Demek ki bu dönüşüm için bir büyük istek vardı. Ha, bir şey söylemek istiyorsan araya girebiliriz. Yani şeyi de bunun tabii klasik bir terim kullanmak gerekirse diyalektik bir süreç olduğu da tabii bunu karşı çıkanların da kendi sürecin kendisinden belli ölçüde etkilendiğini de belirtmek. Zaten bu benim yazımda var. Evet. Yani şöyle, bu dönüşüm sürecine girdiğiniz zaman daha önce de birkaç kere yazdım. Dönüşüm evet. sürecine bir şekilde katıldığınız anda siz de dönüşüyorsunuz. Ne kadar takviye yaparsanız yapın, ne kadar samimiyetsiz olursanız olun, tabanınız da etkileniyor. Yani bu karşılıklı bir etkileşimdir. Zaten hayatın en önemli yanı budur. Yani donduramaz ve kontrol edilemez, mutlak kontrol edilemez bir şeydir hayat. Pek çok şey değişti. Konumlar o günden bugüne, şimdi biraz sonra değineceğiz. Önemli ölçüde değişti. Yani biraz hızla geçmeye çalışıyorum lütfen. Ki bugünkü pozisyonları biraz tasnif ederek tartışabilelim diye. Evet. Şimdi o dönemde tabii AKP DSP, MHP, ANAP koalisyonu krizler nedeniyle bitti ve erken seçim kararı alındı. AKP değişimin en cesur sesi olarak ortaya çıktı. Tereddütsüz bir dil kullandı ve işte o zaman aldığı oylarla tek başına iktidar oldu. Ondan sonra darbe planları, restorasyoncuların çabaları, Cumhuriyet mitingleri dahil her yöntem ve CHP'nin burada şaşmaz, tavizsiz bir restorasyoncu pozisyonu var. Evet, orada hiçbir kırılma olmadı. Hiçbir kırılma olmadı. Olmasına izin bile, yani verilmedi, daha doğrusu tartışılmasına bile izin verilmedi. olabilirdi herhangi bir şeyin. Zaten olabilecek durumda da değildi. CHP iç düzenlemelerle, o iç operasyonlarla tamamen monolitik bir hale getirilmişti. Fiiliyatta da. Fakat peki hala onun bir restorasyoncu yönü değil de değişimci, işte sosyal demokrat, sol kanatta genel anlamda saymak için de bir ısrarlı bakışta vardı. Neden geliyor bilmiyorum. O zaman solun tanımlanmasında bir sorun vardı zaten. Hala da var bu sorun. Sol Türkiye'de pek çokları için irticaya karşı konum almaktır. Yani tırnak içinde irticaya. Yani modernliği İslami kimliklere ve İslami duyarlılıklara karşı savunmaktır. Cumhuriyet projesini savunmaktır. 1930'ları savunmaktır. Kemalizmi savunmaktır sol. Bu durumda CHP'yi de sol saydılar. Yani ne değişim karşısındaki tavrı, ne de sosyal adalet ya da sosyal politika konularındaki önerileri solla en ufak bir bağlantı kurulabilecek şeyler değildi. Buna rağmen sol diye lanse edildi. Burada da çok büyük bir faktör devreye giriyor. Korku. Yani yaşam tarzı ile ilgili kaygıları elbette küçümsemiyorum. Yani bunların siyasette de bir karşılığı vardır. Sonuçta sadece modernler önemsemiyorlar yaşam tarzını. Evet, muhafazakarlar da önemsiyorlar ve bunun üzerinden de politika yapıyorlar. Fakat bunun fetişleştirilmesi ve mutlaklaştırılması, siyasi kimliklerin sadece bunun üzerine kurulması çok büyük bir sorundur tabii. Yani Türkiye'de siyasetin yapısını çok kasıyor, toplumsal gerilimi de çok kemikleştirme noktasına getiriyor. Evet, devamı ne oldu peki? Şimdi devamında şu oldu. AKP bu süreçte aslında Wallerstein'in çizdiği şemaya göre sol tutum takındı. Yani değişimi o söylediğimiz nokta yönünde hızlandırmak. Şimdi bunu söylediğimizde de işte AKP'ye sol dendi ya. Hani meseleyi biraz daha önce konuştuğumuz o taşralılıktan kurtularak görmekte fayda var. Karşılaştırma yöntemi, başka dünyaların tecrübeleri, başka kafaların fikirleri bize böyle bir imkan sunar. Yani taşralılık, kendimize gömülmüşlük halinden uzaklaşmamızı sağlar. Şimdi baktığımızda bu dünya literatüründe işte çeşitli ölçütleri olan şemaya göre o dönem sol bir tutum takındı. CHP gericiydi. İşte ortada oynayanların bir kısmı hani muhafazakar, liberal falan, değişim açısından söylüyorum. Şimdi ama bu darbe planları, şunlar bunlar, Ergenekon davaları aslında vesayet rejiminin sonuna büyük ölçüde geldik. Yani artık onlara dayanarak siyasi aktör olmanın imkansız hale geldiği bir ortamdayız. Ve CHP varlığını, gücünü oradan alıyordu. Sürekli orduyu harekete geçirme ihtimalinden alıyordu. Geçirdi de mesela bazı konularda ordu niye suskun diye sürekli açıklamalar yapıp ne bileyim Genelkurmay'ın muhtıralar vermesini bile teşvik etti. Anayasa Mahkemesi'ni 367 kararında harekete geçirdi. Bütün bunlar oldu. Oldu ama tutmadı, yenildi, hiçbiri başarılı olamadı ve şimdi artık siyaset yapmaktan başka yol kalmadı. Yani o öyle arkasında vesayet kurumlarıyla bu işin çözülemeyeceği anlaşıldı. Aslında sizinle miydi bir programda, başka bir yerde mi söyledim? Hani şimdi PKK'nın silahsızlandırılmasından söz ediyoruz. Aslında Kemalist siyasi çevreler de bir silahsızlanma süreci yaşadılar. Yani onlar da silah bırakmak zorunda kaldılar. Yani siyasette orduyu sürekli kullanmak aslında bir tür silahlı mücadeledir. Dolayısıyla hani CHP de silah bırakmak zorunda kaldı ve işte o zaman varlığını sürdürmek için değişimi tümüyle, değişime karşı çıkan bir pozisyondan uzaklaşmak zorundaydı. Bu bana göre içinde Ergenekoncuların, Kemalizmin çeşitli versiyonlarının bulunduğu bir proje ve bu projeden üreyen bir akıl var. Biz artık darbe planlarıyla, kaosla var olamayız ama var olmamız da gerekiyor. Kaldı ki toplumsal karşılığı da var bu fikrin. Yani %20, 25, 30 ne dersek diyelim. Tabii. Şimdi bu siyasete akmak istiyor. Yani biz siyasi, demokratik siyaset mekanizması yoluyla, siyasi araçlarla artık fikirlerimizi savunalım. Bunu savunacağınız zaman da eski dili sürdüremezsiniz. o restorasyoncu tırnak içinde silahlı mücadele döneminin dilini sürdüremezsiniz. E şimdi CHP'de kapaklar bu nedenle açıldı. Değişim onları süpürmeden değişim karşısında değişim rüzgarı veya seline kapılmamak için bazı baraj kapakları açıldı. Yani öyle yapılır ya, hani barajlar dolduğunda taşmasın diye kapaklar açılır, biraz su salınır. CHP de su salmak istedi biraz. Biriken suyun taşmaması ve kendisini de götürmemesi için Baykal burada harcandı açıkça. Ve ikinci harcamada hani sürpriz bir şekilde Önder Sağ ekibine oldu. Şimdi böyle bir bakış olmadan tutup CHP'yi efendim bunlar hayatta değişemezler şeklinde değerlendirmeyi çok gerçekten hani temelsiz ve sığ buluyorum. Bu CHP istediği için olan bir şey değil. Bu Türkiye'nin son 20 yılının birikmiş pek çok çelişkisinin ve hareketlenmiş pek çok dinamiğinin yarattığı bir sonuçtur. CHP buradan dönüşür mü? Hani siz gidip CHP'ye üye olun, olmayın, destek olun, olmayın. Sorun o değil. Sorun Türkiye'de dönüşümün dinamiklerini okuyabilme meselesidir. Çıkıp da birileri efendim zinhar CHP demokratlaşmaz. Ya zaten CHP'nin demokratlaşması demek şu demektir. Bu belli kritik konularda o katı muhafazakar ya da defansif tutumunu terk etmesi dönüşümün sancılarını azaltmasıdır. Şimdi bir arkadaşım geçen gün şunu söylüyordu. Eğer bugün Baykal yönetimde olsaydı CHP'de, Öcalan'la görüşmeler neredeyse bir iç savaşa varacak gerginliğin konusu haline getirilirdi Baykal tarafından. Ama şimdi öyle olmuyor. Demek ki burada bir dönüşüm mecburiyeti hissedildi, kapaklar açıldı ve şimdi bağımsız demeyeyim ama özerk dinamikler gelişmeye başlıyor. Bu Türkiye için hayırlı bir şeydir. Nereye gider bilemem. Çünkü CHP içinde pek çok farklı kanat var şimdi. Bunlar birbirleriyle karşı karşıya gelecekler. Herkes kendi projesinin savunusunu yapmak isteyecek. Belki bazıları partiyi terk edecek. Ama görünen o ki içine girdiği kulvar CHP'nin bu 20 yıllık birikmiş dinamiklerin şüphesiz tabii köklü de var ta Cumhuriyet tarihinin başına kadar. Bu dinamiklerin yarattığı bir sonuçtur. Bunu böyle okumak yerine dalga geçer gibi işte efendim CHP şunları da yaptı bunları da yaptı demek de bana hiç anlamlı gelmiyor. Politik olarak da anlamlı gelmiyor. Sosyal bilim açısından da anlamlı gelmiyor. Evet, yani burada tekrar bir kez daha Wallerstein'ın şemasına dönersek işte önce bir şaşkınlık, dönüşüm karşısında bir kafa karışıklığı, evet, ve şaşkınlık çizgisine, oradan sonra da senin de belirttiğin gibi bir mahcup liberal, evet, konuma geçmiş, evet, oluyorlar tırnak içinde. Evet. Şimdi bir de Türkiye'de siyasi aktörlerin hepsi bu sınavlardan, bu akıştan geçtiler. Şimdi AKP'yi hatırlayalım. Yani AKP Kürt sorununda bu kadar demokrat bir tutum ya da barışçıl bir tutum takınması AKP'nin çok uzun zaman aldı. Kürt kelimesini Kılıçdaroğlu telaffuz etmiyor diyoruz ama Erdoğan'ın da Kürt kelimesini kaç yıl iktidar şeyinden sonra, tecrübesinden ya da geçmişinden sonra mahcup biraz da mecburiyetle telaffuz ettiğini hatırlayalım. Evet. Yani muhafazakar tabanın bugün AKP'ye oy veren lerin bir önemli bir kısmını oluşturuyor bu taban. Nereden nereye geldi? Kürt kelimesiyle ilişkisi, demokratik değerlerle, ilkelerle ilişkisi şu son 10 yılda önemli ölçüde değişti. Değişmekte zaten. MHP tabanına bakalım. Yani MHP hiç değişmez denen partiydi. Bahçeli dönemini hatırlıyoruz değil mi? Bahçeli yeni seçildiğinde nasıl bir destek vardı liberal kesimde, kendini demokrat sayan insanlarda. İşte MHP'yi sokaktan çekiyor. Siyasete sokuyor, siyaset yapıyor. İyi bir şeydir deniyordu. Ya MHP de değişiyor. Evet, Cumhuriyet Gazetesi ve İlhan Selçuk bile desteklemişti. İlhan Selçuk çok şaşırtıcı değil. Onu o başka nedenlerle desteklemişti tahmin ederim ama bizim yani bugün Türkiye'nin demokratik dönüşümünün gerekli olduğunu düşünenler de elbette bundan memnuniyet duymuştu. Yani ülke ocakları bağının kontrol altına alınması, MHP'nin ısrarla sokağa çıkmaması gerektiği yönündeki telkinleri vesaire, bunlar önemli şeyler. Yani o saldırgan tabandan büyük ölçüde sakin bir siyasi kitle yarattılar. Ha, tümüyle mi oldu? Hayır, hala sokağa çıkmayı isterlerse yapabilecek bir güçleri olduğunu çeşitli vesilelerle ortaya koyuyorlar. Ama dönüşüm zaten birdenbire her şeyin terk edilmesi şeklinde olamaz ki. Evet. Bunlar olabildiyse CHP'de niye olamazsın? Bu sorunun cevabını vermeden ve bu tarihi görmeden sadece CHP olamaz diye bir tartışmayı gerçekten ben sadece siyasi pozisyon kaygısı ya da siyasi taraftarlık kaygısı olarak anlıyorum. Bunun bilimsel, sosyal bilimsel, tarihsel bir mantıklı açıklaması yok. Bunun da önemli olduğunu söyleyeyim. Yani CHP ile ilgili tartışmalar Türkiye'de önümüzdeki dönemin birçok sorununu çok doğrudan etkileyecek tartışmalardır. Yani Kürt sorunu dediğimiz, işte vesayet sorunu bitti demiyorum, çok büyük ölçüde bitti ama karşımıza çıkabilir. Ama daha da önemlisi, ondan da önemlisi, ya daha doğrusu vesayet meselesinden önemlisi bu laiklik meselesi. Yani Sünni Müslümanların kamusal alanda kimliklerini sergileme ve yaşama talepleriyle Alevilerin kendi kimliklerini yaşama talepleri var karşımızda. Kürt meselesi zaten söyledik onu. Şimdi bütün bunlarda defansif ve çatışmacı olmayan, dönüşüme mahcup da olsa katkıda bulunan bir CHP. Bütün bunların çözülmesinde sancıları azaltır, keşke olsa olur, %100 olur diyemem elbette. Ama asla olamaz tutumunu da Ahmet İnsel'in dünkü yazısında belirttiği gibi çok özcü bir yaklaşım olarak görüyorum. Yani bunu da anlamanın imkanı yok diyorum ben. Evet, bu çok önemli bir şeyinde, tartışmanın da daha başında olduğumuzu da gösteriyor. Hem demin değindiğin Ahmet İnsel'in yazısının hem de bugün konuştuğumuz senin yazın ve üzerinde konuştuğumuz meseleler açısından şimdi asıl başlıyor ve öyle bazen de oldukça, hatta baş döndürücü denebilecek kadar da hızlı olabiliyor bu dönüşümün etkileri kimi kesimlerde ve anlarda. Belki de bu seçim şeyi içinde de, satı maili içinde de, eskilerin deyişiyle belki de beklenmedik derecede Hızlanabilir. Ve evet, sürpriz gelişmeler olabilir. Girmeye zamanımız kalmadı sanıyorum. BDP ile ilişkiler, ittifak mı, şu mu, bu mu? Yani bu tartışmanın başlı başına kendisi de önemliydi zaten. Bir kere hani CHP'deki bu tutarsızlıklar, bir gün söylediğini ertesi gün inkar etme, bunlar o kadar da dalga geçilecek, sadece dalga malzemesi yapılacak şeyler değil. Hani 90 yıllık bir geleneğin kendini yeni şeylere açması elbette o şaşkınlığı ve savrulmaları da beraberinde getirecektir. Yani bugün CHP sorunsuz, rahat bir şekilde ah işte dönüştüm oldu diyemez ki, zaten böyle bir şey. Hani siyasi bilimlerin en temel ilkelerin doğasına aykırıdır. Yani birdenbire ben değiştim, tabanım değişti, oldu bitti diye geçiştiremeyiz ki bunu. Bu savrulmalar olacak. Elbette bir kısmı biraz komik kaçıyor. Ama içinden geçtiğimiz o sürecin dinamiklerini, özelliklerini ve tarihsel kaynaklarını biraz daha serin kanlı bir şekilde dikkate aldığımızda bunları da çok fazla yadırgamanın gerekli olmadığını görürüz. Evet, bunu epey sürdüreceğiz. Süreyi maalesef bitirdik. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi günler olsun. Görüşmek üzere. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar.